شب بخیر کوچولو. به نام خدا و سلام به شما کوچولوهای نازنینم، به شما ستاره های گلگلی، به شما یاس های سفید و برفی، به شما که عزیز همه بزرگترایی. خب چه میکنین بچه؟ خوبین؟ خوشحالین که میخواین قصه گوش بدین؟ خب منم خیلی بیشتر از شما خوشحالم که میخوام براتون قصه بگم. آره بچه، همین که اجازه به من میدین خودش خیلی. خب پس با اجازه بریم سراغ قصه‌مون که اسمش هست کاری خطرناک. سارا کوچولوی قصه ما یه دختر خوب و با ادبه، مثل همه شما. سارا خیلی دوست داره توی کارهای خونه به مامانش کمک کنه، ولی هر موقع میخواد به مادر کمک کنه مامان چی میگه؟ میگه عزیزم تو کوچولوی، هنوز برای تو زوده، هر موقع بزرگ شدی اون وقت میتونی به من کمک کنی. ولی سارا دلش میخواست وقتی حوصله‌اش سر میره و از بازی کردن خسته میشه بره به مادر کمک کنه. تا اینکه یه روز مامان سارا لباسای کثیف رو شست. وقتی لباسا خوش شدن اونا رو آورد که اتو بزنه. مادر اتو رو به برق زد، لباسا رو هم کناری گذاشت. بعد یه دفعه یادش افتاد که باید بره تو آشپزخونه به غذا سری بزنه. سارا نشسته بود و داشت با عروسکاش بازی میکرد که یه دفعه چشماش افتاد به لباسا و اتو. فهمید که مادر قراره لباسا رو اتو بزنه. پیش خودش فکر کرد چه خوبه که تا مامانم توی آشپزخونه است فوراً لباسا رو اتو بزنم، تا مامانم ببینی که منم بلدم. بله، اون فوراً لباسا رو روی زمین پهن کرد و شروع کرد به اتو زدن. ولی اون که تا حالا لباس اتو نزده بود نمیتونست اتو زدن چجوریه. تا اینکه اتو رو گذاشت روی لباسا و اونو محکم نگه داشت. یه کمی که گذشتید وای، انگار داره بوی سوختنی میاد. به مادر گفت مادر جون غذا سوخته. مادر یه کمی بو کشید و گفت غذا که نسوخته، اما انگار واقعا داره بوی سوختنی میاد. مادر فوراً اومد بیرون از آشپزخونه و دید ای داد بیداد، سارا خانم چه دست گلی به آب داده. مادر فوراً اتو رو برداشت و به سارا گفت عزیزم داری چی کار میکنی؟ پیراهن بابا رو سوزوندی. سارا بابت این کار اشتباهش از مادر معذرت خواهی کرد. بعدش گفت مادر جون قول میدم دیگه بدون اجازه شما کاری انجام ندم. و به این ترتیب سارا کوچولو یاد گرفت که باید همیشه به حرف مامانش گوش کنه. عزیزای منم وقتی خیلی کوچولو بودم اندازه سارا کوچولو اندازه شما خیلی دوست داشتم که کارهای خونه رو انجام بدم، حتی غذا بپزم. چون خیلی دوست داشتم زود یاد گرفتم، یعنی همش کنار مامان بودم ببینم چی کار میکنه. الانم کارای آشپزی رو خیلی دوست دارم. قربون شما عزیزای دلم برم که میدونم خیلی دوست دارین زود کار یاد بگیرین، اما خب باید کنار مامان باشین ذره ذره، به خصوص اتو کردن کار سختیه، با برق طرفین و با اون وسیله داغ داغ که خدای نکرده اگه احتیاط نکنین دستتون میسوزه. من ندینم که دست شما بسوزه. روی ماهتونو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر. Thank you.